राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 11 अप्रैल 1995 को प्रातः लगभग 8:30 बजे वाराणसी में हुआ। राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशी विभूषित करवनीरदाभात पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई पूछते हैं कि सत्य का पालन करते हुए भी लोग झूठे आरोप लगाते रहते हैं, बताइए आदमी क्या करे? क्या झूठ बोलना स्वाभाविक है? झूठ बोलना स्वाभाविक नहीं है, सत्य बोलना स्वाभाविक है। झूठ बोलते बोलते झूठ बोलने का स्वभाव बना लिया, विश्वास दे सत्य बोलना कठिन मालूम देता है। सत्य बोलना सरल है, स्वाभाविक है और उचित है। झूठ बोलना अस्वाभाविक है, अनुचित है और अस्वाभाविक है। परंतु बुरा स्वभाव जैसे बीड़ी सिगरेट पीते पीते स्वभाव बन जाए छूटना मुश्किल होता है, नहीं तो ये शुरू करना कठिन होता है। ये दूसरे दूसरे एडमिशन है। परमात्मा की तरफ चलने में सबके सब अधिकारी है और नरकों में जाने के सब अधिकारी नहीं हो सकते। पर नरकों में जाने का रास्ता बनाते बनाते बनाते ऐसा स्वाभाविक बन गया वो छूटना कठिन हो रहा है। और परमात्मा बात ही स्वाभाविक है परंतु इसके बड़ी कठिन मान लिया। मन अशुद्ध स्वभाव से देखो पक्की बात आपको बतावे, संसार अस्वाभाविक है और परमात्मा स्वाभाविक है। परमात्मा को व्यापक होना पड़ता नहीं, वो नित्य निरंतर रहता, अभाव हो सकता नहीं और संसार नित्य रह सकता नहीं। स्वाभाविक परमात्मा है, वो नित्य निरंतर मौजूद है और संसार कभी एक क्षण भी मौजूद रहता ही नहीं, प्रत्येक क्षण में बदलता है, रहता ही नहीं, रह सकता ही नहीं। नहीं तो भाई बहन जितने बैठे हैं अपनी अपनी माता के जन्म में तब ऐसे शरीर थे, आज जैसे तो बदल दिया ना, बदले तो हुए नहीं थे, बड़े बड़े हो गए। तो ये बदलता ही रहता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, कभी किसी क्षण भी स्थिर नहीं रहता। उसमें स्थिर मान लिया, अरे परमात्मा अथिर होते ही नहीं, सदाई है, ज्यो के त्यों परिपूर्ण मौजूद रहते हैं। उसी तरफ से वृत्ति जैसे हटा ली, अनंत जुम्मा हो के चले गए, परंतु परमात्मा है ज्यो के त्यों है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना सर्वानिति से सब जगह परिपूर्ण सदा है, स्वाभाविक है, अस्वाभाविक तो नहीं है। संसार की स्थिति अस्वाभाविक, स्वाभाविक नहीं है। ऐसी ऊंधी ऊंधी बातें पकड़ी हुई है। एक बात बताओ, ध्यान दे सुने भाई बहन, आपके जची हुए हम जी रहे हैं, ये पक्की जची हम जी रहे हैं। वर्ष हो गया, वर्षगांठ आ गई, हम जी रहे हैं। ये दूसरा वर्ष आ गया, वर्षगांठ, हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है। ध्यान दे सुने मेरी बात को, और फिर शंका हो तो पूछ ले मैंने। जिस दिन जन्मे थे उतनी उम्र आज है, जितने वर्ष आ गए उतने उम्र में कम हो गए ना, तो जितने कम हुए उतने मौत के नजदीक चले गए, तो मर रहे हैं, जी कहां रहे हैं? थोड़ी कृपा करो, दृष्टि डालो इधर, सच्ची बात की तरफ ध्यान देने के लिए ये सत्संग है। सत्य का संग मानो, सत्य वस्तु है उधर प्रेम करो, आप जो सच्ची है वो मानो। तो सत्य बोलना स्वाभाविक है, सीखना नहीं पड़ेगा। झूठ अस्वाभाविक है। झूठ बोलने वाले भी कहते देखो भाई सत्य बोलते, सत्य कहते हैं, तब झूठ चलती है सत्य के सहारे में, और सत्य स्वतंत्र चलता है। ऐसा नहीं भाई सत्य के विरुद्ध झूठ बोलते हैं, उसके सहारे की जरूरत नहीं है सत्य को, झूठ को सहारे की जरूरत है। क्यों? झूठ झूठ है, सत्य सत्य है, वो तो कायम है। सत्य परमात्मा का स्वरूप है, वो अविनाशी तत्व स्वतः सिद्ध है। यह झूठ केवल बेईमान नहीं, ये बनाए हुए दोष है, ये बनाए हुए दोष है। इस वास्ते आपको कल्याण करने की जिम्मेवारी हुई। अगर आप ये दोष न संग्रह करते तो कल्याण करने की आपको जरूरत नहीं थी। तो झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी ये आपने बनाए हैं, और आपके बनाए हुए दोषों को आपको दूर करने की जिम्मेवारी है। वो भी घबरा जाओ और भगवान को प्रार्थना करो तो भगवान दूर कर देंगे। भगवान है, संत महात्मा है, जो पुराने हुए जिनकी वाणी है वो सब सहायता करेगी। सत्य की तरफ सहायता करने वाले भगवान है, धर्म है, भगवान की संसार भी है, असत्य का पोषण नहीं है। गए गुजरे जमाने में नीचे आदमी भी पाप करते हुए अस्वाभाविक पाप करते हैं, स्वाभाविक पाप करना नहीं है। जंगल में रहने वाले संत हैं, उनके चोर और डाकू जो दुनिया को लूटने वाले हैं, वे सेवा करते हैं संतों की। सच्चाई पर आने पर सब अनुकूल हो जाते हैं, या झूठ होने से कोई सहायता करने वाला नहीं। माता पिता भाई संबंधु वे भी असत्य के साथी नहीं है। अभी कोई आदमी कहे कि बंबई में वो आदमी रहता है, बड़ा खराब है, बड़ी चोरी करता है, बड़ा डाका डालता है, ठगाई करता है, ऐसा है। कोई कह दे के ये बैठे इनका इन लड़का है, क्यों आपका लड़का है, मेरा ही फूट गया, क्या करूं, ऐसे ही बोलेंगे। यानी वाह वाह ऐसा अच्छा काम किया, कहेगा इस बुराई को भी नहीं छोड़ सकते तो आप क्या छोड़ोगे, क्या त्याग करोगे? ये आपकी बनाई हुई बुरी है, इस बार बुराई को छोड़ने की आप पर जिम्मेवारी है। ना तो बुरा करे किसी का, ना किसी को बुरा समझे, न किसी का बुरा चाहे। तीन बात याद कर लो, ऐसे तो पांच है, सुने भी नहीं, कहे देखे भी नहीं, तुम तीन बात याद कर लो। किसी को बुरा मत समझो, और किसी का बुरा चाहो मत कि उसका नाश हो जाए, नक्ष उसका तो होगा ना, आपका नाश होगा उसमें। आपकी तो बुराई होगी, बुरा समझोगे तो आपका तो नुकसान होगा ही, उसका तो बुरा होने वाला होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस बात किसी को बुरा समझने का आपको अधिकार नहीं है। आप इतने बैठे हो, क्या आपको अधिकार दिया है? भगवान ने दिया है, एक संतों ने दिया है, एक राज ने दिया है, बुराई करने का किसने अधिकार दिया? अधिकार नहीं है बुरा करने का, और बुरा समझने का भी अधिकार नहीं है, बुरा मानना भी नहीं चाहिए। देखिए बुराई आगंतुक है और भलाई स्वतः है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुर अमल मल नहीं है। पर परमात्मा की तरफ देखो तो उसमें मल नहीं है। चेतन अमल सहज सुख राशि, दुख आपका बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ दुख नहीं करो तो आपका आनंद स्वतः है, स्वाभाविक है, वो कृत्रिम नहीं है। सुख लोगे तो पदार्थ रहो, पदार्थ किसी भोगो लगो सुख प्राप्त करोगे, और वो सुख सहज स्वाभाविक है। ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवश्यक या तृष्णा रोग गया। ये तृष्णा रोग सहज आवश्यक है, स्वाभाविक है। चौदह से बीस से पचास भजे से तो हो जाए, हजारों तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब भये, पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज करे, तृष्णी अधिकी अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना शठ तेरी तो भूख कबून भगेगी। संतोष करते सर्पा पिबंध पवन नुर्बला से शुष्कैस्त्रिणी कंदे फले गमयंती कालम संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। बड़ा भारी खजाना है संतोष। रज धन गज धन बाज धन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ क्या संतोष मामले ठीक है। अरे अंत में करना पड़ेगा संतोष। आप कितना ही कुशल कूद करो और कितना ही कमा लो कितना ही कर लो अंत में वही क्या करें संतोष करना पड़ता है। कोई मर जाए तो अंत में संतोष करना ही पड़ता है। अरे पहले से संतोष तो निहाल हो जाओगे। मैं काम धंधा करने की मनाही नहीं करता हूँ। उद्योग करने पुरुषार्थ करने धन मनाही करता हूँ। मैं मना करता हूँ नाग चिंता क्यों करते हो। ये मूर्खता है चिंता होने में प्रावृत नहीं है। आप मन में दुखी होते हो रोते हो चिल्लाते ये प्रावृत नहीं है। ये भूल है भूल गलती। अगर ये स्वाभाविक हो तो ज्ञान संत महात्माओं को भी रोना आना चाहिए दुख होना चाहिए जलन होनी चाहिए। ये अस्वाभाविक है ये स्वाभाविक नहीं है। शांति आनंद शैत्यम यथा प्रकृति जलसी जल का स्वभाव ठंडा होना है। गर्म संग हो जाता गर्मी के संग से आप साफ ठीक हो शीतल हो जाएगा। ऐसे शांति आपकी स्वाभाविक है। चेतन अमल सहज सुखदासी ईश्वर अंश जीव अभिदासी तो वो चेतन अमल है। तो आप दृष्टि ऊपर की क्यों देखो भीतर देखो कि भगवान के हैं ये। कौन ऐसा है कसाई से कसाई भी जो भगवान का अंश न हो। तो आप ऊपर की तरफ क्यों देखते हो तो भीतर देखो भगवान है। भीतर बुरा नहीं है बुराई आई हुई है। जैसे अपना भाई है अपना शिष्य अपना बेटा बुराई आ जाए तो उस पर भी दया करो उसको दूर करना चाहते हो आप तो बुराई मिट जाए। तो बुराई मत पकड़ो ना किसी को बुरा समझो ना बुराई कहो ना बुराई सुनो ना बुरा करो आप भले हो जाएंगे। संसार भला होगा कि नहीं होगा संसार आप तो भले हो ही जाएंगे और संसार भी भला होगा इसमें संदेह नहीं है। भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा। दो आदमी लड़ रहे हैं आपस में एक कहते ये गलती करता है वो कहते वो गलती करता है वो गलती करता है और कोई अच्छे संत मिल जाए उन्हें सामने जाए क्यों नहीं भाई तुम्हारा गलती तो मेरी है वो कहते गलती तो मेरी है सर लड़ाई बढ़ जाए। उनके संत सामने जाने मात्र से लड़ रहे और संत खड़े हो जाए वहां जाकर के लड़ाई धी पड़ जाएगी। दो क्रोधी आदमी चले जाए वह तो छुरा मार बैठे दोनों लड़ते लड़ते तो लड़ाई बढ़ जाएगी। तो कुसंग से खराब काम होते हैं सत्संग से अच्छे काम होते हैं। जितनी अच्छी हुई उससे सत्संग से आती है। तो ये स्वाभाविक है अच्छा पट सत्यता स्वाभाविक है। असत झूठ कपट बेईमानी ये कर्ण कर्त की जाती है और कहीं ना कहीं पोल खुली जाती है। और सत्य की क्या पोल खुलेगी कितने के पीछे पड़े क्या पोल खुलेगी पोल है ही नहीं खुलेगी क्या पोल है ही नहीं। पोल वहीं खुलती जहां पोल होती है ठोस नहीं है वहां पोल नहीं होती है वो पोल खुल जाती है। तो इस वास्ते स्वाभाविक है सत्य। इस वास्ते सत्य बोलना स्वाभाविक है। ये अस्वाभाविक असत्य बोलना स्वाभाविक नहीं है। ये कृत्रिम है बनावटी है मिट जाता है। बनावटी वो मिटेगा ये बने हुए शरीर मिटते हैं परमात्मा है वो कैसे मिट जाएगा। वो तो है ना भाव विद्यते सत्य सत का अभाव की होता ही नहीं। असत भाव न विद्यते असत का भाव विद्यमान रहता ही नहीं हरदम नाश होता। इस बात से सत्य का आश्रय लो निहाल हो जाओगे। एकदम पक्की बात सच्ची बात सिद्धांत की बात है। इस बात से लोग कुछ माने न माने तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। अब तेरा ठेका है वो यूं करता है वो यूं करता है तिनको तुम्हारे को इंद्रशस्त्र बनाया है किसी ने को उतार के देखा ये करता है कोई अधिकार दिया है तुम्हारे को किसी ने क्या अधिकार है सब किसी बुरा मानना अधिकार नहीं है। अनधिकार से ऐसा अनधिकार से ऐसा ही पाप होता है। पाप क्या होता है बीकानेर जेल में व्याख्यान काम पड़ा मैंने कहा तुम समझोगे कि हम तो जेल ही बड़े दुखी हैं। तो काम तो किया है मर्जी से या जेल भूते बिना मर्जी से ऐसे लोग जो काम मर्जी से करते हैं बिना मर्जी दुख पाते हैं सब जेली है। क्या दुख पाने की शौक है कोई उद्योग करता है ज्योतिषी को भी पूछते हैं कि महाराज हमारे प्रकाश चलेगा कि नहीं चलेगा, निरोग हो जाएंगे कि नहीं, ये पूछते हो, ये पूछते हो कभी ज्योतिषी जी 10-12 वर्ष हो या कोई आदमी मरा नहीं हमारे, कब मरेगा पूछते हो, हमारे घाटा नहीं लगा कब लगेगा महाराज, हमारे तो बुखार नहीं आया कब बुखार आएगा पूछते हो, पूछते ही नहीं तो चाहते हो, चाहते ही नहीं तो करते हो, मन होता है कि नहीं, ये पाप किए वगैरह फल भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, महान पाप कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, ये हमारी बहनों इनको बड़ा भारी कष्ट भोगना पड़ेगा महान। लक्ष्मी जी ने पहले गर्भ रहा उसको जल में डाल दिया, वो ब्रह्मांड हुआ, उस ब्रह्मांड में सब सृष्टि हुई, लक्ष्मी जी के बेटा बेटा नहीं हुआ पीछे, अभी तक उनके बेटा नहीं हुआ, अरे आप बेटा हो जाए मरोगी रोगी पीछे हमारा बेटा नहीं है, नहीं हो सकेगा, लक्ष्मी ना चली आप चल जाएगी, लक्ष्मी जी अवतार से 8 सखियां हुई भगवान कृष्ण की, जितने मेरी संख्या से हुआ राधिका आदि कोई लक्ष्मी के अंश है उनके ही बेटा नहीं हुआ, क्या कर रहे हो आप, अनधिकार चेष्टा है, किसी के अधिकार नहीं है, सृष्टि का पालन पोषण करना भगवान ने ठेके ले रखा है, आप गर्भपात करके पालन कर लोगे, कहां अकल गई है, थोड़ा सा कृपा करो, कृपा देना कृपा करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, बड़ा भारी पाप है, बड़ी भारी हत्या है, इससे बढ़कर कोई पाप नहीं है, 4 महापातक उनसे दुगुना पाप बताया है, मेरी बहनों मानती नहीं, आप लोग मानते नहीं, कई जगह पुरुष तंग करते हैं कि तुम गर्भ गिराओ, तुम ऑपरेशन कराओ, तुम नसबंदी कराओ, जान जान करके क्यों पत्थर उछाल कर सिर मांडो आगे नीचे, पत्थर रखे पे लोग लग गए तो लगे चोटे, पत्थर उछाल कर सिर रखे फिर चोट लग गई तो लगे जैसे काम करते हो, तो कृपानाथ ऐसे मत करो, अन्याय मत करो, वो तो भला करो, किसी का बुरा क्यों करते हो, जो आविष्कार करने वाली जाति आपके हिंदुस्तान के परंपरा ऋषियों की संतान है, अब मैंने सुना है कि विदेशों में अच्छे अच्छे डॉक्टर अच्छे अच्छे वैज्ञानिक उनमें आपके हिंदू के हैं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, इतना मस्त हिंदुस्तान का है उसके तो संत दर्श कर रहे हो और महान मूर्ख जाति जी को बढ़ा रहे हो, बिना बिना कारण दूसरे को अपकार करे न करे, बिना कारण कोई लेनी देनी, वो तो बढ़ रहे हैं उनके तो आदर हो रहा है और यदि तिरस्कार हो रहा है, तिरस्कार नहीं नाश ही हो रहा है, नाश करने के 2 तरीके का तो मार दो, तो पैदा मत होने दो, दो ही बात है, दोनों बातें कर रही है, जानो कर दो मार दो, फिर क्या मारोगे, ये खत्म हो जाएंगे फिर, अरे इनको बंद कर दो मर जाएंगे फिर, अच्छे आदमी कहां से आवेंगे, आविष्कार करने वाले कहां से आवेंगे, जमीन बिना खेतों के बहुत पड़ी हुई है, ये जितना नाश करने का पैसा लगा नाश करने के लिए उतना अगर खेती करने में लगा दे तो कितना आदमियों का पालन होता, करोड़ों अरबों रुपए लगा नाश करने के लिए, गायों का काट काट करके मांस भेद विदेशों से रुपया हुए वो हिंदुओं के नाश करने के लिए आ रहे, डबल नाश हो जाए, क्यों विदेशों की मांग है मांस की, उनके लिए वो पूर्ति करते हैं, पैसा लगा ये पैसा हिंदुओं का नाश करते हैं, आप थोड़ा सोचो गहरा विचार करो, इस वास्ते अन्याय मत करो, न्याय सुनो ठीक तरह से, उसमें भगवान मददगार, संत भगवान मददगार, धर्म भगवान शास्त्र आपकी सहायता में, संत महात्मा आपकी सहायता में, भगवान आपकी सहायता में, अच्छा काम करो, बुरे काम में भाई बंधु भी सहायक नहीं करते, कोई चोर गए डाका करे मिलते तो भाई किसका है तुम्हारा भाई है, भाई तो क्या करेंगे, जाओ कोई सहायता करने वाला नहीं, फिर भगवान को भजन करे दुनिया सहायता कर दे सब अनजान जान सभी, तो न्याय पर चलो अच्छी तरह से जो लाभ होगा किसी फर्क नहीं है। अब एक प्रश्न आया है कि हम जो करते हैं और जो होता है और हमारे भाग्य से होता है करने से होता है, ये भाग्य और पुरुषार्थ इसका बड़ा झगड़ा रहता है कि भाग्य बड़ा है कि पुरुषार्थ बड़ा है, बड़ी शंका रहती है। अब इस पर आप थोड़ा ध्यान देकर सुने, देखना चाहें तो साधक संजीवनी टीका अध्याय 18 श्लोक 12 श्लोक इसका विवेचन है, आप पढ़ सकते हो। नहीं तो कर्म रहस्य एक पुस्तक मिलती है, उसमें विवेचन हुआ वो पढ़ सकते हो। और अब ध्यान देकर सुनो, मैं बताता हूँ संक्षेप से। हमारे चाहिए क्या? हमारे धन चाहिए, एक चीज। एक भोग सुख चाहिए, एक धर्म अनुष्ठान करें, और एक मुक्ति चाहिए। चार चीज चाहना की, हमारे चाहना की चार चीज है। भजन ध्यान करके अपना कल्याण करें, अपनी मुक्ति चाहे। एक हम धर्म का अनुष्ठान करें, तीर्थ है, व्रत है, उपवास है, दान है, पुण्य है, उपकार है, सेवा। तो धर्म चाहते हैं और मुक्ति चाहते हैं, और एक रुपये चाहते हैं, एक सुख चाहते हैं। चार चाहनों के सिवाय कोई चाहना है ही नहीं। मान आदर सत्कार वाह भाई सब भोगम गया, ये भोगम है सभी। आप इतने बैठे हो, कोई पांचवी बात है तो अभी बता दो, साथी कह दूंगा, उसे उत्तर दे दूंगा। चार चाहन है, चार चाहना है। और धर्म का मोक्ष, धन चाहते हो, सुख चाहते हो, धर्म का अनुसार मुक्ति चाहते हो। तो ये जो चार चीज है उसमें हमारे हमारे पास क्या है जरिया, जिसे चार चीज को प्राप्त कर लें। तो हमारे पास जरिया दो ही है, क्या? कहा तो भाग्य में लिखा है, कहा पुरुषार्थ से। तीसरा जरिया बताओ, आप इतने बैठे बताओ वही। इनको प्राप्त करने के लिए एक तो हमारा भाग्य है, एक हमारा पुरुषार्थ है, उद्योग करें। उद्योग और भाग्य के सिवाय तीसरा क्या उपाय है बता दो, अभी बता दो। है नहीं दूसरा, किया ही नहीं। तो चार चीज है और दो हमारे पास में उसके प्राप्त करने के साधन है। तो चार में जब दो का भाग दोगे तो क्या होगा? दो दो होगा, सीधा भाग है। तो हिसाब की बात है सीधी। तो दो में चार का भाग दिया जाए तो दो ही होगा। भाग करोगे चार के, चार का दो भाग करोगे तो दो दो होगा। तो धर्म का अनुष्ठान और अपना कल्याण, इसमें तो है पुरुषार्थ प्रधान। और रुपया प्राप्त होना और भोग प्राप्त होना, इसमें है प्राप्त प्रधान। पहले हुआ जैसे मिलेगा, पूर्व दत्तेषु या भार्य, पूर्व दत्तेषु या धन, पूर्व दत्तेषु या अग्रे धावी धारी। पहले धर्म से ऐसा होता है, पहले किए हुए कर्मों का फल होता है, धन मिलना, भोग मिलना। और धर्म का अनुष्ठान करना और अपना कल्याण करना, ये नया पुरुषार्थ है। कहते हम कैसे मान लें? अब ध्यान देकर सुनना अपना। अगर मेरी बात में गलती हो तो लिख लेना, पीछे पूछ लेना, फिर बीच में बोल दो, कोई बात नहीं, लिख लेना, याद रख लेना, फिर पूछ लेना। आप जितने बैठे हैं उनसे कोई कहता है कि इतना नियम ले लो, भजन ध्यान करो, इतनी माला जपो, मंदिर जाया हो, कम से कम भोजन करो, तो पांच टुकड़ा लेगा, पांच ग्रास डाल। ऐसे धर्म की बात कहते हैं ना, धर्म की बात करो कहते हैं ना। और भाई मंदिर जाओ, सत्संग करो, भजन ध्यान करो, कल्याण करो। तो धर्म और कल्याण का देते हैं उपदेश, और कहते भी है नियम भी, आप लेते भी हो नियम लेना, कहने भी कहते भी है। पर धन के लिए नियम लिया है कि 5 रुपये रोजीना कमाएंगे, क्यों नहीं लिया? नहीं, क्या धन की चाहना नहीं है आपकी? आवश्यकता नहीं है क्या पैसे की? फिर नियम क्यों ले? 10 रुपये कमाएंगे, 50 कमाएंगे, 100 रुपये कमाएंगे रोजीना, ले 1 रुपये चौने का ही नियम ले लो कि प्रत्येक दिन में चौने तो कमाएंगे ही, 5 पैसा तो पैदा ही करेंगे। है किसी हिम्मत लोगो इसमें? आप स्वतंत्र नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। है तो नियम क्यों नहीं लेते? ऐसा ही भोग भोगने का नियम ले लो, हलवा पूरी खाएंगे रोजा नहीं, हम तो क्या नियम निभा लोगे? चाहे बीमार हो जाए कुछ, हम तो हलवा खाएंगे, खाएंगे, नियम निभा लोगे? भोग भोगने का नियम नहीं है, क्यों नहीं ले सकते? भोग तो आपके अधीन की बात नहीं है, पराधीन है। भोग और रुपये दोनों प्रारब्ध के अधीन है। तो धर्म का अनुष्ठान और कल्याण करना आपके पुरुषार्थ के अधीन है, उद्योग के अधीन है। शंका हो तो बोलो। शंका है नहीं? मैंने संतों से सुनी है, पुस्तकों में पढ़ी है, विचार किया है और इस तरह निर्णय हुआ है। निर्णय मैंने पढ़ा है, संतों का महात्मा होगा वो, फेल हो नहीं सकती बात। तो भोगों में आप प्रतंत्र हो और धर्म के अनुष्ठान में आप स्वतंत्र हो। कितने आप बता जाए भाई तो मारा पहनेंगे फिर रोटी खाएंगे नहीं तो आग खाएंगे ही नहीं, उसमें फिर कर लोगे। ऐसा कर दो 5 रुपये पैदा नहीं हुआ, 5 रुपये पैदा भी हमें रोटी नहीं खाएंगे, हो जाएगा पैदा कैसे कर लोगे? ये प्रारब्ध के अधीन है, पूर्व कर्मों के अधीन है, प्रारब्ध के अधीन है। तो पुरुषार्थ क्या? अपना धर्म का अनुष्ठान कल्याण करना, आपकी अगाड़ी उन्नति हो जाए इसमें तो आप हो स्वतंत्र। वो उन्नति भी करो चाहे पतन करो, आप स्वर्ग की तैयारी कर सकते हो, नरक की तैयारी कर सकते हो, मुक्त हो सकते हो, बंधन में जा सकते हो, इसे स्वतंत्र हो। 3 वेदों में 4 बात हुई, धर्म का अनुष्ठान पाप करना, मुक्ति करना, नरकों में जाना, ये 4 होगी, 1-1, 2-2 हो गई। क्या धर्म का अनुष्ठान करना अथवा मुक्ति का अनुष्ठान करना? तो मुक्ति के अनुष्ठान में आप स्वतंत्र हो और बंधन में नरकों में जाने के लिए आप स्वतंत्र हो। पाने में, धन के पाने में और सुख के पाने में आप प्रतंत्र हो, प्रतंत्र हो उसमें तो उद्योग करें रात और दिन, और जिस स्वतंत्र वो करते ही नहीं तो फिर नतीजा क्या होगा? उल्टा चले उल्टा ही नतीजा होगा, उल्टा नतीजा कैसे होगा? पक्की बात, आप ध्यान दो, धर्म का अनुष्ठान करना, दान पुण्य करना, उपकार करना, दीन दुखियों की सेवा करना, बूढ़े माइतों की सेवा करना, इसमें आप स्वतंत्र हो। जैसे सेवा करना स्वतंत्र है, दुख देने में स्वतंत्र, माँ बाप की सेवा भी कर सकते हो, दुख भी दे सकते हो, ऐसे कल्याण भी आप कर सकते हो और पतन भी नरकों में जा सकते हो, दोनों चीज आ गई ना एक में। ऐसे ही धर्म करना और पाप करना तो अनुष्ठान कैसे हो गया? ऐसे सुख पाने में, सुखदायी परिस्थिति बनने में और दुखदायी परिस्थिति बनने में पूर्व कर्मों का फल है, प्रारब्ध का फल है। इसमें भी एक स्वतंत्रता बहुत विचित्र है। कैसी परिस्थिति बनती है? पूर्व कर्मों के कारण से परिस्थिति बनती है, दुख नहीं बनता है। दुख जो पाते हो ये मूर्खता से, बेटा मर जाएगा, धन चला जाएगा, बीमारी हो जाएगी, घाटा लग जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा, मकान छूट जाएगा, देश छूट जाएगा, ये दुख तो आपसे आप होगा, दुखदायी परिस्थिति मन उसमें आप रोने लग जाओ, दुख ये प्रारब्ध का फल नहीं है। आप दुखी होते हो वो प्रारब्ध का फल नहीं है, वो फल है मूर्खता का। मूर्खता मिटाना दुख नहीं होगा। कई सज्जन साथ में साधु थे, बद्रीनारायण गए तीर्थ में जाते, पीछे आ रहे थे, रास्ता भूल गए, सांझ हो गई, रात्रि हो गई। अब रात्रि में कोई जंगल में आदमी मिलता नहीं, रात कहाँ जाए, कैसे करें? तो सब कहते अब क्या करें, रास्ता मिलेगा नहीं, गांव भी कोई है नजीक पता नहीं, ऐसे दुख पा रहे थे। एक साधु मस्त वो जा रहे थे, कि बाबा जी आपको दुख नहीं होता? कि हमारे रास्ता भूल गए, ये दुख तो काफी है, हम भीतर में दुख डबल क्यों करें? आप डबल करो, बाहर का दुख है एक, भीतर में चिंता कर दो। हम अपने में स्वतंत्र है, वो दुख हम क्यों करें? पराधीनता दुख वो नहीं पड़ता है, और मन में दादी का मौत हो रही है, अपने दुख किस बात का है? तो बाहर की परिस्थिति दुखदायी नहीं होती है। भागवत तो आप लोगों ने सुना ही है, नारद जी महाराज ने पहले जन्म की बात कही, मैं दासी के पुत्र था, मेरी दासी वहां संतों के चातुर्मास में सेवा करने के लिए रही, मैं भी उसको सुनने लग गया, तो माँ बहुत प्यार करती मेरे और संतों ने कृपा करी। अद्भुत कीर्ण के अनुसार वर्तने लगा है, मैं खेल कूद छोड़ कर सत्संग करता था तो संतों कृपा करी, तुम्हारे धन संपत्ति बेबन छोड़ कर करो तो असर पड़ता है कि नहीं? बालक खेल कूद छोड़ कर सत्संग करे तो संतों पर असर पड़ा कि त्याग है इसका। आपके धन संपत्तियां उनके खेल ही त्याग है, खेल ही बढ़िया, वो छोड़कर सत्संग किया तो चक्रो कृतम यद्यपि तुल्य दर्शना, सब पर समान दृष्टि रखने वाले भी कृपा करें, ये बेटा यहाँ बैठ, यहाँ बैठो, ये भजन करो, ऐसे नाम करो, ऐसे करो, कृपा कर दी। त्याग था नहीं उनमें, बच्चे में कृपा कर दी, तो मन में लगे भजन में लग जाए। अब भजन में लगे, माँ कहते बेटा जी मिले, अब इधर आ जाए, इधर आया, सब जब क्या करें, माँ तंग करती है, माँ को कहा गया सांप, माँ मर गई। छोटी अवस्था में माँ मरेगी, ये प्रारब्ध का फल है, पापों का फल है। पर नारद जी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, आपत बैठी जंगल में चले गए भजन करने में। ये इतिहास सुना ही आपने, भागवत तो सुना ही है आपने। तो पापों का फल माँ को मार देना है, दुखी करने का पापों का, किसी की ताकत नहीं दुखी करने का, दुखी केवल मूर्खता से होते हैं, मूर्खता मिट जाएगी दुखी नहीं होंगे, यार मूर्खता सत्संग से सत्शास्त्र से मिटती है, दुख आएगा ही नहीं नजीक। तो दुख दो तरह के, एक दुखदायी परिस्थिति बनना, एक हृदय में चिंता दुख होना, हृदय में चिंता दुख मिटा सकते हो, बाहर की परिस्थिति नहीं मिटा सकते। जब बूढ़ा होगा तो होगा ही, अब कैसे मिटाओगे, बुखार आ जाएगा, पर मस्त हो गया, अच्छी बात है। हमारे साधु थे नागौर, नागौर में बूढ़े थे, उनके हम गए मिलने के लिए, बड़े भजन आनंद थे बाबा जी का, हमारे कहते अब बूढ़ा हो गया, अब चला जाता नहीं, ऐसा ना तो गिर जाओ, गिर जाओगे ऐसे, चोट लग जाए ऐसे। हम कई साधु थे, साधु को ये भारी होगा, चला तो गिर जाओ, गिर जाओ चोट लग जाए, चोट में ऐसी आया करती है, चला जाता नहीं, बूढ़े हो गए, दुख बचे रोते रहोगे, हम ही कर रहे बूढ़े हो गए, तो बूढ़े रो, रोने से क्या फायदा होगा, घाटा लग गया, बेटा मर गया, रो, रोने से क्या पीछे ठीक हो जाएगा। अरे चिंता करो, चिंता करने से होता हो, हमारा घाटा लगेगा भाई, पांच दस आदमी थोड़ा चिंता करो तो हमारा पैसा पैदा हो जाए, हो जाएगा। क्यों करो भाई, ये चिंता नहीं होती, चिंता करो, भगवान के भजन नहीं हुआ इसकी, जो सावधान है जो भजन करो, तो ये तो प्रारब्ध के अनुसार से होगा। भजन ध्यान पुरुषार्थ है, अपना नया उद्योग है। एक कहानी सुना, समझ में सर दिया था है। एक आदमी वैद्य के पास पहुंचा, वो कहता है कि महाराज भैया आंखों में बड़ी पीड़ा हो रही है, आंख लाल होगी, आंख दुखनी आएगी, आंख नावर घृषि नावर पांच नाम खुश चुपकू नाम, आंख आएगी, आएगी कि जमनी टरी हुई है, आंख आएगी, कहते आंख आएगी सर, तो बड़ी पीड़ा हो रही है, और मेरा पेट में पीड़ा हो रही है, पेट में सूने से लगे कैसी बात है, अच्छा ठीक, लेटर दो लेटर है, देख देखा ठीक है। इतने में दूसरा आदमी आया कि महाराज मेरे भी आखिरी पीड़ा है, पेट की पीड़ा है, क्या करूं, कि क्या हुआ, चले भी एक ही बीमारी फैल गई, सबके यहाँ एक ही बीमारी हो रही है, तो दो पुड़िया दे दी कि ये है आंख में डालने की है, सोते समय आंख में डालकर थोड़ी देर ऐसे ऐसे करना, गर्म गर्म पानी में चुपचाप सो जाना, फिर ठीक हो जाएगी। एक चूर्ण दे दिया, इतना पानी में डाल करके फिर ओटा करके काढ़ा पी देना, इसे पेट ठीक हो जाएगा। तो एक ने तो कह जैसे ही किया, किया तो दूसरे ने वैसे ही पुड़िया बदल दी, आंख वाली भी डाल दी पानी में, वो तो कभी पी गया, अब चूर्ण डाले वो डाल दी आंख में, अब आंख में छोटे फूस भी खटे, दुखनी आंख में, अब आंख की पीड़ा हो गई, अरे पेट में लगी सूना चलने, क्योंकि ठंडी दवाई आंख के लिए, ठंडी दवाई जो शांति दे, वो पेट में हुई वायु ठंडी से, अब पेट में सूना चली, अब गाय लेने लगा, वैद्य तेरा बाप को मैंने मारा नहीं, आप साहब मर गया, किस बात का बदला लिया, मेरे को देता कि मैं दवाई नहीं दूंगा तो मैं क्या जबरदस्ती करता, मेरे पीड़ा क्यों बढ़ा दी, छठ पटा रात भर, सुबह जल्दी पहुंचा, मुझे खुलाई नहीं, वैद्य जी आया, क्या बात है, क्या बात है, मेरे को कहते क्या बात है, अरे क्या हुआ, जो तुमने किया वो हुआ, क्या हुआ, हुआ क्या, मेरी पीड़ा पड़ गई, वैद्य जी कहे पीड़ा पड़ेगी तो कोई कारण नहीं है, किसी की दवाई हुक्म उठा ला कही नहीं, किसी की जल्दी शांति से किसी नहीं हो, उसकी बात तो हो नहीं सकती, हो नहीं सकती, मैं तो भूत हो गई, हो नहीं सकती, तुम्हारे कहने से क्या हो, बेटा चले गए, इतने वो भी आ गया, कैसे है कि मेरा तो कुछ ठीक है, आराम, एक दो दस्त लगी, पेट भी ठीक हो गया, आंख में पीड़ा भी कम है, देखो ये पैसा वाला आदमी, इसको तो दवाई दी बढ़िया, मेरे को नहीं घटिया, पक्षपात करते हो तुम, ये पैसा वाला है, मेरे पास है कोई नहीं, तो पैसा नहीं होने से क्या हुआ, दवाई तो उल्टी नहीं देता, कहते भी कौन सी दवाई लाओ, कैसी दवाई थी, कैसे रंग था, क्या ढंग था, तो पुड़िया थी वह पटकी आ पड़ी, दूसरी पी गया, ये तो आंटी नहीं आंख में, मावे आंख में सुन नहीं सर, ये तो बच गयो, क्यों जो पी गया मैं, अरे वो पीड़े की नहीं थी, वो आंख में डालने कोशा था, ये तेरे पेट में ले ली और वो डाली आंख में, पीड़ा बढ़ गई, निकलो निकलो यहाँ से, नाग हमारी निंदा करता है, ठीक दिया उल्टा काम तो आप करे, ये दोष दे मेरे को। ऐसे हम लोगों के सबके दो पीड़ा है, एक अंधेरा इस दुनिया में, एक अंधेरा सबकी आंख में जो छाया, जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, और कौन दिशा को जाना मुझको, किसको देख मैं ललचाया, कौन मालिक है इस दुनिया में, किसी के नसी है यह माया, ये अंधेरा आंख, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, अगर क्या दिशा होगी, ये सूझता नहीं। ये आंख की बीमारी, पेट की बीमारी क्या है, इस दुनिया में एक कूप है जिसके पार कोई नहीं पावे, जिसके भरने कारण प्राणी देश दिशा वर हो जावे, सेवा वहां पर घर में जाकर सेवा कर कर मर जावे, भजन ध्यान चिंतन ईश्वर का जिसके कारण बिछरावे, पेट में लगे हमारा हाथ पेट रहो मेरे भजन करो, भगत नहीं है क्या करो, रात दिन कमाओ खाओ, छोरा छोरी लड़को कर सारी क्या कर, क्यों फाड़ोगे आप अधूरे मना, अरे राम भजन करो, भगत नहीं मरण नहीं महाराज, भगत मर जाओ, भगत नहीं मिलेगी मरने वाले, भगत मिलती किसी को, यहाँ बैठे इतना कि अब ठीक है भगत मिल गया मर जाओ, भगत भगत नहीं मिलेगी, और अंत में कह गए थे भजन करो भजन करो, इस काम में लगे थे भगत ही नहीं मिलता, अंत में तुम किया, हाय मैंने कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं किया मैं भर्ती होगा, उसके लिए भगत नहीं मिलेगा भगवान के भजन के लिए, ये कुछ नहीं किया मैं वो खत्म, किस खाते में खतरेगा ये, अरे तुमने किया, हाय मैंने कुछ नहीं किया, कभी तीसरे में ब्याह कर दिया, तेरे मकान बना दिए, इतनी जमीन ले ली, इतना धन इकट्ठा कर लिया, काम आवेगा ये, मरते समय कहोगे इतना काम कर लिया मैंने, निक में काम में समय बर्बाद कर लिया, तो ये उल्टी पुड़िया ले ली उल्टी, और भजन ध्यान करो महाराज लिखा हुआ नहीं है हमारे, अरे भाई सत्संग करो महाराज लिखा नहीं है, राम राम करो महाराज सोमनो ताड़ो है, अब ताड़ो तोल भी लियो, मेरी सुनी बात कहता हूँ गाँव ली भद जबान आगो ताड़ो लगे महाराज, राम जी भजन तो मन लिखियो कौन भाग में, अरे भाग में लिखे नहीं है तो करने का है, अभी कर लोगे अभी लिखा जाएगा, दफ्तर खुला है, भजन करोगे अरे भजन कैसे करेंगे, ये तो हाथ की बात नहीं, राम जी करा तो कराओ मारा भजन मानुष होता नहीं, भगवान ने ऐसी मर्जी में क्या करा बताओ, सुग्रीव ने ये कहा कि महाराज मैंने नारी नारायण से जय लगा घोर क्रोध सोचा में जागा और शोर लोग पार नहीं पार वर्ण बधाया, सो नर तुम समान रघुराया, ये गुण साधन ते नहीं होई, ये तुम्हारी कृपा पाओ कोई, अपने भजन ये काम करो दो में फंस गया, ये आपकी कृपा है महाराज, मैं आपने कृपा नहीं की, ठाकुर जी ने कृपा नहीं की, के क्यों कह रहा क्या भरत जी आए तो मैं सब काम ठीक कर दिया, सभी बात मैं सुधारी, आप तुम्हारे बेटा भरत राज की तैयारी करी मैं सुधार दिया, और भाई सहाय मंत्र है बेचारी इसने सहायता कर दी, ये तो मैंने कर दिया, और कसुक बात विधि बीच बिगाड़े हो तुम्हारे नरपति सुरपति पग धरे हो तुम्हारे पिताजी सर ये विधाता बिगाड़ दिया, अरे मैंने काम सब ठीक कर दिया, वो तो विधाता ने किया बुरा हो जाए तो विधाता ने किया, ऐसा काम ने किया, ये किसी से ब्याह हुआ रहे जाओ काम करे शीरो बल भी देखो, मैंने कहा पहले पानी डालो नहीं करे ऐसे भी नहीं पूछो क्यों किया, आज तो शीरा से बने आप बने वहां तो बुरा इसने किया, ये के की बुद्धि है, राम जी की बुद्धि क्या है, कब बिछड़ाई करी तो जाकर ये गुरु प्रश्रेष्ठ कुल पूज्य हमारे इनकी कृपा दनु जर मारे, नमस्कार करो सब गुरु महाराज इन्हें कृपा से विजय हुई, और उनको कहते हैं महाराज ये सब हमारे मित्र है, ये बालू कपे हमारे भय समर साकर युद्ध करने के लिए मौका ये पड़े, इनकी कृपा से हमारी इनकी सहायता से तो विजय हुई, अरे कृपा उनकी हुई, राम जी मन किसकी हुई ये राम जी की बुद्धि, इतना किया छोरा अच्छा था, छोरा तो अच्छा महाराज बिलाज पढ़ाया 15-20 हजार रूपया लग गया है तब तैयार हुआ मर गया, अब राम जी की मर्जी क्या कर मर गया महाराज, अब मार दिया राम जी ने तैयार किया तुमने, जब दुख पाओगे उल्टी बुद्धि से सुलटा तब होगा कभी। हमने प्यार किया तो मरने दिया क्यों, राम जी की मर्जी क्या करा। मैंने कहा हाथ ही बात को ठीक कर दे, हाथ ही बात ऊंधी बुद्धि है ऊंधी। जो आंख लगानी चाहिए आंख में औषा देना चाहिए भी प्रारब्ध के अनुसार हुआ क्यों। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भद्रे श्री रघुवीर। आपके प्रारब्ध पहले रचा है आप। हम जब अपने माँ के पेट में आते हैं तो माँ के दूध पहले पैदा होता है, पीछे हम जन्म लेते हैं। भगवान की तैयारी है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, इसी चिंता क्यों करे। दूध पहले आता है माँ के, जो मैंने सुना है कि माताएं होती है वो पहला दूध निकाल देती है, वो कठोर दूध हो जाता है सूख जाता है आगाड़ी, जब निकाल के पीछे बच्चे को पिलाती है तो वो पच नहीं सकता, तो पहले सूख जाता है। पहले है दूध, जब सूखा कैसे सूख जाएगा, तो दूध पहले पैदा होता है, बच्चा पीछे पैदा होता है। ऐसे आपके प्रारब्ध के लिए अंदर दौर पैसे पैदा हुआ। आज क्या अकल हुई है पता नहीं कि क्या खाएंगे, लोग बढ़ जाएंगे, जो बड़ी परमात्मा है ही नहीं, सो ही नहीं वो। आप ही चिंता करो, आप ही लोगों करो वही काम, क्या बात है बड़ा। क्या अकल का घाटा है, घाटा किस बात का अकल का, और कोई घाटा नहीं है। दशा हो रही है तो आंख खराब हो गई, दिखता नहीं मैं कौन हूं, क्या नतीजा होगा। पाप करो, अन्याय करो, गर्भपात करो, हिंसा करो, नसबंदी करो, दवाई लो, लूप लगाओ, नतीजा क्या होगा। अब कैसे दिखता है, नहीं आंधी हो गई इधर में, दवाई ले ली उल्टी बदन ध्यान तो भागी बात यार, ये पुरुषार्थ की बात तो उल्टा काम करना, नतीजा उल्टा होगा भाई, थोड़ा ध्यान दो। भजन ध्यान करना, धर्म का अनुष्ठान करना, न्याय करना, सेवा करना, ये काम करने का है, ये प्रारब्ध के अधीन नहीं है। बुखार आ जाए, धन चला जाए, बुखार ठीक हो जाए, धन आ जाए, बेटा मर जाए, किसी पुत्र जन्म जाए, ये है प्रारब्ध का फल। तो ये उल्टा सुलटा दोनों प्रारब्ध का फल है। और इधर आप धर्म करना पाप करना दोनों में स्वतंत्र हो, मुक्ति करना तो बंधन में जाना दोनों में स्वतंत्र हो। जो करने लायक वो तो करते नहीं, नहीं करने लायक कर काम करते हैं। भजन ध्यान रोजाना लाख नाम ले हो, तो लाख नाम हो गए सत्य लखपति हो जाओगे। और उम्र भर में हर एक आदमी को लाख रुपया साथ देखने का मौका नहीं मिलता। कितने आदमी मिलेंगे जो देख मेरे पास लाख रुपया नजर किया है, देख लिया, ऐसे कितनों का मिलता है। अरे भजन ध्यान रोजाना लाख नाम ले लो, वो तो आप ले नहीं सकते, लेते नहीं हो। अरे पैसा पैदा कर सकते नहीं, उनमें रात दिन लगे हाय धन हाय धन हाय धन, उसे पीछे पड़े हो। कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जाने जाके राम नाम धन होए। वो कमा से राम धड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संतदा जीते सो ले जाए। पैसा तो पैदा होगा, कोई हुनर करोगे तो तिजोरी खुलेगी, उसका पॉकेट खुलेगा, उसे बक्सा खुलेगा तब मिलेगा। राम नाम ऐसे ताले में है, किम सोड़े है, लेने में सुगम, सदा साथ चले, कोड़ी एक पीछा रहेगा नहीं, धन कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं, सब छोड़कर मरोगे। अगर 10-20 हजार कम छोड़ जाए क्या हो गया, ज्यादा छोड़ेगा क्या होगा। अच्छे काम में लगाओ, जो संत कर रहे हैं बार बार कितने देखे आ जाएगा। आना आना जोर के करोड़ तह खाना भरे, खालाना खुलाना यगता के मनमाना है। आना आना जोर के करोड़ तह खाना भरे, अरे खाना ना खुलाना यगता के मनमाना है। दाना लोग दान देन कहे तो दीवानों कहे, दाना लोग दान कहे दान देन कहे तो दीवानों कहे। प्रभु जी का बाना देख लेटखल काना है, जर और जमीन जोरू जायदाद जेती तद एक दिन जाना ताकू ना जेन जाना है, सारे को बिलाना ताकू अलग अलग पिछाना ना है, ऐसे जगवंत का ठोरन ठिकाना है। धन घट गया रात दिन, प्रभु जी का बाना को साधु ब्राह्मण आदि काटो काटो को घर आतो सो तो मूर ही स्वाद होने, ऐसे घुर्रा तो मानो स्वान है कटा उसो। अरे कागज गए घर निकल मेरे घर के बारे आ गया। अरे तेरा कुंडी पुण्य बढ़ाता है, तेरे हजी क्या करता है, मैं क्यों घर आया। या डाकू आ जाएंगे अभी बुझाटो दो, साधु आ जाए, मेरा घर में देने वाला नहीं है, मेरा रोटी बड़ी नहीं है, चला जाएगा। डाकू कहना देने वाला नहीं है, कह दो डाकू को। ऐसे जितने दुर्गुण दुराचार उनको पड़े डाकू है, और सदगुण सदाचार वे शांत है, अच्छा गुण है वो शांत है, पुण्य है वो तो आप करते नहीं, उनसे संबंध जोड़ते नहीं, अरे पापा से संबंध जोड़ते हैं, ये छोड़ेंगे नहीं आपको, मुश्किल करेंगे। ये डाका पड़ता दो नुकसान होते हैं, धन भी जाता है और मार भी पड़ती है। ये होगा पूरी बसाना में खराब काम करने की दशा हो गई। अरे भजन ध्यान करो तो मार भी नहीं पड़ेगी, निहाल हो जाओगे, कल्याण हो जाएगा। मन जो हो जा कर सकते वो तो करते नहीं, अब कर सकते हो वो करते नहीं, और जो करते हो कर सकते नहीं, मतलब धन इकट्ठा करोगे कर सकते नहीं, भजन कर दो कर सकते हो, जो कर सकते हो तो करते नहीं, ये कर नहीं सकते हिचकते हो, कर लेंगे ये कर लेंगे, लगाओ जोर कर लो कर लो करेंगे, तो ऊंधी बुद्धि होगी भाई, ऊंधी विनाश काली विपरीत बुद्धि, नतीजा खराब होगा। मनुष्यों की प्राय आंख खराब हुई है, क्या था कहाँ था, कौन पाप होता है कौन पुण्य, नहीं तो ऐसे अनर्थ करे आदमी, ब्रह्म हत्या से दुगना पाप करे क्या, आंख फूट के उल्टा गाल दिया, ओसा गाल दिया, वो चूर्ण गाल दिया पेट वाला आंख में, जब आंख होगी खराब आंसू दे तो वो कह दिया पेट में, तो उल्टी दवाई ले ली, सुल्टी दवाई लो तो सूझने लग जाएगा सब ठीक तरह से, ख्याल हो जाएगा आपको, पता लगेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ख्याल हो जाएगा। मैंने उल्टा चाले दिन क्या हो, उल्टा चाले सुल्टा फल कैसे होगा, फिर सुल्टे चले फिर उल्टा चले। बहुत बड़ी बात याद आ गई, एक पागल आदमी था, उसने चूल्हा जगाया और ऊपर पानी रख दिया, फिर रसोई बनाऊ लकड़ी घाले सुबह लकड़ी घाल जा रही हूँ, तो लकड़ी आगे निकलती जाए घालती जाए लकड़ी रसोई बड़ी रसोई बना रहा है समझे, लकड़ी दो भीतर दो जल्दी जाओ, थोड़े दिन छह महीने जीड़ जाए, ये ऊंधा काम करो आप सुल्टा कैसे होगा। तो भाई कृपा रखो उल्टा मत चलो, मती जालो बीमारग पछतासो, मती जालो बीमारग पछतासो, करी अनित नीत बिन रावण, करी अनित नीत बिन रावण, राज गमायो ललकासो, मती चालो बीमारग पछताशो, मती चालो करी अनित नीत बिन रावण, राज गमायो ललकासो, दुर्गस्त त्रिकूल है सम्राट समुद्र खाई है, सोने की लंका भरी हुई है, बड़ी सुंदर देवता रहने का सी ऐसा रंग पड़ा, अगर कपूताई जी खू जा तो राज बताओ, राम राम क्यों मुझे विभीषण को राजा बनाया, जब वो मर गया लड़ लड़ के कुछ मिला ही नहीं, विभीषण लड़ा ही नहीं, राम राम के आप आएगा तो उल्टा चलो अब ठीक होगा, अरे उल्टा चलो चाहे नुकसान हो रहा है, क्या बात है, बात क्या क्या है महाराज, चलो उल्टा कर तो कुसंग रहा चाह तो कुशल, करत कुसंग चाह तो कुशल, ओही बड़ो अफसोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बसो पड़ोस, समुद्र बंद आ गया समुद्र क्या अब उनके अभी थे समुद्र में, जब समुद्र बंद आ गया साहब की पड़ोसी बैठ गया रावण जैसा, इंद्र पड़ोस का फल है तो ऐसा तो पड़ोस रखा, मदिरा पीने वाला मांस करने वाला अंडा खाने वाला, ऊंधी ऊंधी बात की ऊंधी बात सुंदी लगे, उल्टी विनाश काली विपरीत बुद्धि, उल्टी बुद्धि अच्छी लगे, उपकार करो सेवा करो तो आपके चित्त में शांति होगी। मैं कहता हूँ एक रास्ता पूछने वाला हो उसको, हाँ भाई बोलो देखो रास्ता, देखो ऐसे चले जाओ ऐसे होकर ऐसे जाओगे, वहाँ एक वृक्ष आएगा वहाँ एक कुआ आएगा मकान आ गया ऐसे, फिर बाया चले जाओ फिर ऐसे चले जाओ, आप चलो आपके हृदय में आनंद आ जाएगा, प्रसन्नता होने लगेगी, या किसी को गाड़ी देर करो तो सर बैठो उस भजन ध्यान के नहीं लगा मन मन ध्यान चला हो रही है, लड़ाई होगी क्या करें, क्रोध आ गया भजन नहीं होता, तो बुरा करो जो बुरा होगा भजन नहीं होगा, ऐसे तो आनंद बह रहा है आदमी, किसी को जल पिलाओ रास्ता बता दो कितने क्या टका लगा आपका, उपकार करना सो रहा है पाप करना दो रहा है, रास्ता बताना सो रहा है मारपीट सो रही है क्या उसकी होती है, तो खराब करना कठिन है भला करना बहुत सुगम है, इस वजह से कल्याण सुगम है बंधन कठिन है, परंतु कठिन में तो हो रहा है सर, तो ये दिशा है, तो आप जरा सोचो विचार करो, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सब सुखी हो जाए, सबके आनंद होना चाहिए, सब मंगल हो जाए, सब निरोग हो जाए, ऐसी भावना रखो। दुख की भावना क्यों करो? हमने सुना है बड़ी संसद में बात चली, कुछ वर्षों पहले की बात है, बीकानेर दरबार थे संसद में, तो वहां चली गए, सब निर्धन कैसे हो जाए, आपस में बात चली गई, अपने टैक्स बढ़ाओ, ऐसा बढ़ाओ कि सब इनके पास निर्धन कैसे हो जाए। तो बीकानेर ने बोला कि तो भावना ही कर दो, सब धनीवान कैसे हो जाए, ऐसे तो सोचो, निर्धन नहीं सोचो, शक्ति बढ़ो, ऊपर टैक्स बढ़ाओ जो निर्धन हो जाए। अरे भावना ही करो तो अच्छी करो, बुरी क्यों करो? एक माँ मर गई, एक बड़ा बड़ा सा बेटा था उस जवान, उसको कहा तू माँ ने गंगा जी घर जा, ये फूल ले जा गंगा जी, दूसरा भाई काम धंधा करे तू थोड़े बैठे जा, तो ले चले हो। तो पैदल जाते बेचारे हैरान हो गए कि कितना वो से 500 वो से 250 वो से और आगे रहा है, 250 वो से आगे थक गए भाई। तू जो हेडगन फेंक दिया तार पालर पानी भर लियो अपने पास में मीठो, आदमी गंगा जी गए हाँ माँ ने गा लियो गंगा जी गा लियो, बेटा भाई वो इतना जल्दी कैसे आ गया ये गंगा जी, हाँ ठेठ गंगा जी, गंगा जी मैं फूल पत्थर करायो हूँ ठेठ ठीक। दूसरे दिन भाई बोला रे रात मेरे को माँ मिली थी, माँ कही मन तो गए बीच में छोड़िए हो ठेठ नहीं पूछ रहा, तो माँ कह दो सच्ची तू कह दो सच्ची, तो मरो माँ ने रंड दिया था अठी ने बड़ी दूरी ने बड़ी हुई इतनी पास हुई ठेठ गंगा जी पहुंच जाती अठी जाई उल्टी, तो थे बुरे बुरो करो तो भलो करो, अठी ने मारी चलो नहीं सुलटे ऊंदो ऊंदो करने में उद्योग करो पैसा लगाओ नंद के नाश करो, तो मारी ने बड़ी दी अठी ने बड़ी आई पासी आधे दिन में पहुंचा गयो आधे दिन आपे आई, तो इतनी दूर तो गंगा थी ठेठ पहुंच जाती। तो इस तरह से आप अच्छा काम उतनी बुराई करने में वही उद्योग लगे है वही पैसा लगे है वही हैरानी में, तो उल्टो ही करो, उल्टो क्यों कराओ, उल्टी क्यों मरिया माँ ठीक रहती, तो आप कृपा करो उल्टा काम मत करो, भलाई कर चलो जब मैं तुम्हारा भी भला होगा तो अपने अपने क्यों बुरा करो। मैंने सुना है अंग्रेजों के समय में जोधपुर में अफसर आया था, तो अरे कोई माफी देता था, अरे कोई कोई बात नहीं कागज नहीं करो छोड़ दो, उन्होंने कहा कि तुम ऐसे कैसे करते हो, कि भाई वो पद दो कभी सही मिले मैं क्यों बुरे काम कर दो। ये मैं न्याय नहीं कहता हूँ, न्याय करने वाला तो दंड भी देना चाहिए, दंड देना भी उसको उपकार है, उसको पाप से बचाना है, परंतु उसे हाथ में काम आ जाए तो फिर सुख ही करो, सुख करो बुरो क्यों करो, किसी का ही करो तो ऐसे भाई भले करो बुराई मत करो, भगवान को याद करो धर्म का अनुष्ठान, इसमें आप स्वतंत्र हो बदले करने में, नाम जप हाथ काम मुख राम है हृदय सांची प्रीत दरिया गृह निषाद की यही उत्तम रीत, भगवान का नाम लेते रहो काम धन करते रहो, हम भगवान के हैं सच्ची बात है, कल बताए थे भगवान के हमें सच्ची बात है, संसार के हम नहीं है, जैसे यहाँ आए हैं तो यहाँ घर नहीं है आपका, ये सत्संग के लिए आए हैं, ऐसे जहाँ घर में आए हो चाहे जन्म कर आ जाए चाहे ब्याह कर आ जाए, आए हुए हैं और जाने वाले हैं, कोई रहने वाला है कोई रहने वाला नहीं है, तो ये तो समय अच्छा काम कर लो सत्संग कर लो और निर्वाण हो जाओ। कल बताया था ना मत भूले मन मोह में भालू भजरे पीऊ, क्यों बैठो संग्राम की ऊँडी देकर नहीं हूँ ऊँडी देकर नहीं है, यहाँ फोटोटा गेला कर आगो ने ठोटा ठेकू रेवन डेला लग दो राशि जोड़ में और ऋण तो फिर जीव मत भूले मन मोह में भालू भजरे पीऊ, भगवान ने याद कर नहीं मौका मिला है, ये मौका बार बार नहीं मिला, बार बार नहीं पाई ये मनुख जन्म की मौज, ये हाथों की जगह पग आ जाएगा तो क्या करोगे, पगा अरे हाथों में अठे खुरा जाए उठे खुरा जाए चार बजे तब कर लो, अभी राम जी हाथ दिया तो कितने श्याड़िया है कुत्ता है रोटी खावे तो यू खावे सारी दूध मिल जाए खावे, हाथों खा ले कैसे खा लेंगे, तो ऐसे हाथों में जब पग आ जाएगा हाथों को हम ठीक नहीं करोगे ना, तो भगवान एक बेचूने तैयार है कोई दे देंगे, कल बताया था कुत्ते की जोड़ी मैंने लड़ती रहो, रात दिन कोई काम नहीं, कोई धंधो नहीं, कोई रसोई नहीं, कोई कुछ करना, रात नहीं लड़ो खूफुंदी। तो मैंने जन्म फायदा हो भाई, ठीक तरह से चलो, उपकार करो, सेवा करो, जितना हो सके भला करो। ये समय आप स्वतंत्र हो, परतंत्र नहीं हो, दुख पड़ने में स्वतंत्र, दुख देने में स्वतंत्र नहीं हो। गांधी जी को कई बार दुखता बनी, कई बार मरने की तरह कर दिया, नहीं मरे, मौत आने से मरे। द्वेष सबके होते, वो द्वेष कोई मार देगा क्या? संसार में सर्पाणां च खलानां च प्रद्रव्यापहारिणां अभिप्राया न सिद्ध्यन्ति तेनेदं वर्तते जगत। सर्पों का, दुष्टों का, चोरों का, डाकुओं का मनसा नहीं होता। अगर मनसा चौपट कर दे दुनिया को, लूट ले धन सभी, कैसे ले ले अभिप्राय न सिद्ध्यन्ति, या दुष्टों का अभिप्राय सिद्ध नहीं होता। सज्जनों का सिद्ध होता है, क्यों? किसी को दुख नहीं देना है, भजन करना है, क्यों नहीं सिद्ध होगा? डाका डालना है, आती बात है। जो मेहनत करके बड़े पुरुषार्थ से करते हैं, नरकों का रास्ता तैयार करते हैं, जो जिसमें स्वतंत्र हो वो करते ही नहीं। अब इसमें शंका हो तो बोलो, मेरे कहने में शंका रहेगी वो बोलो। प्राप्त क्या है, संचित क्या है? प्राप्त की प्रधानता बताई मैंने, साथ उसके उद्योग होगा। प्राप्त से धन मिलेगा, भोग मिलेगा, पर साथ उद्योग रहेगा और धर्म का अनुष्ठान होगा, कल्याण होगा, ये तो पुरुषार्थ होगा। साथ संचित रहेगा, पूर्व का संचित होगा तो बड़ी सुगमता से चलोगे, संचित नहीं होगा तो कठिनता से चलोगे। एक संचित है, क्रियमान है, एक प्राप्त, तीन तरह कर्म है। अभी जो कर्म करते हो क्रियमान कर्म है, और ये जमा हो जाता है वो संचित कर रहे हैं। उनमें से जितना फल भोगने के लिए प्रार्थ बना है वो प्रार्थ बना हुआ है। रोजाना 10 रुपए कमाते हो, खजाने में धरते हो, वो जमा होता है। और जो रोजाना हाथ खर्चा है उसमें निकालते हो, खर्चा होता है। और नया कमाते वो होता है, तो नया वो तो प्रार्थ पुरुषार्थ है, पुण्य करो। और जितना पुरुषार्थ जन्मा हुआ जमा हो गया, जमा दोनों होता है, शुभ काम भी अशुभ काम भी जमा होता है। उनमें से फल देने के लिए शुभ अशुभ दो निकाल जाते हैं, तो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति दोनों आवेगी आपके सामने। अब उन्हें अच्छा काम करो तो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो बुरा हो जाएगा। बुराई भलाई कर सुनो जंग में, तुम्हारा वही भला होगा। अब कोई शंका रह गई हो तो पूछो, कोई बात सीधी सारी बात है। देव मुनि जी कहे के नाम और रूप की माया से संसारिक प्राणियों की प्रति गुमंड हो रही है, तो दर्शन शास्त्रों को देख करके भजन तो भगवान का ही करते हैं, लेकिन वास्तविक स्वरूप भगवान का नहीं जानते। मन वास्तविक भगवान का स्वरूप क्या है जो हम भी समझ सकें? ऐसा ये प्रश्न है ना। भगवान है, जो है दिखता है, ये भगवान का स्वरूप है। ये मरने पर भी है रहेगा, मनुष्य भी है, मर जाए तो हड्डियों भी है, राग भी है, धूल मिट जाए तो है तो भगवान वो रहेगा। और ये नहीं है, दो ही बात है, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। है नाम परमात्मा ही है, सब में है रूप से परमात्मा कहीं बोल है। सत्ता सन्मात्रम सुगमम निणाम, मनुष्य मात्र के लिए सत्ता मात्र बांधना बड़ा सुगम है। भगवान है कैसे है हम जानते नहीं, किस तरह के हम जानते नहीं, बड़ा है। अगर आप मान लोगे तो जनाना भगवान का जिम्मेवारी का रूप हो जाएगा। सो जाने दे जनाई, भगवान को जनाना पड़ेगा। आपने खेला हुआ, मैं खेला आंख मिचोली, आंख मिचोल खेल हो रहे, लुक भी नहीं खेला बना, तो आग में जो खेल खेले अच्छा भाग जाए, आग में भाग गए, अब ढूंढो उसको, तो हट बैठे देख देखो, देख तो पैर पैर फैलाए फैला है, देख अब लेट रहा है, अब देख बैठा है, वो छिपेगा? वो कहते देख तो लिया, वो छिप रहे क्या फायदा? ऐसे भगवान है, भगवान है तो भगवान कहते देख तो लिया, चौड़े आ जाएगा। वो छिपेगा नहीं, तुम तो आप आंख में से देखो तो आंख में से कैसे दिखेगा? आप खुद हो जाए है नूर भगवान है। ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये पुण्य है, ये पाप है, वो है सब है। ये भगवान का स्वरूप, और पुण्य और पाप मनुष्य पशु है नाशवान, वो अविनाशी है, वो है नहीं बचेगा। तो है रूप परमात्मा मान लो सब जगह परिपूर्ण, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट हो मेरे भगवान शंकर कहते हैं समान है। मान दो आप भगवान को, प्रकट होना पड़ेगा। प्रहलाद जी के बाप ने पूछा तुम्हारा भगवान कहाँ है, कहते कहाँ नहीं है, खड़े खम्ब में तुम्हारे हमारे में खड़े खम्ब खम्ब में है, अभी काटता हूँ तेरा से मर जाएगा, वही वही कट जाएगा, पट प्रकट हो गई। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम भूतेश वगलेशु चात्मन व्याप्ते भूतेश वगलेशु चात्मन। प्रहलाद की वाणी सत करने के लिए पत्थर में प्रकट हो गई, प्रेम वधो प्रहलाद जैसे पहन में परमेश्वर का दियो पत्थर में दीवार तो क्या है भगवान के सत्यम विधातुम अपनी बेटी की सत्य बात बताए प्रकट हो गया, तो आप सचिव क्या है दिखे चाहिए दिखे नहीं दिखे दिखा नहीं हो गया। मैं अब आ जाते हूँ चला जाऊँ आश्रम में, फिर स्वामी जी नहीं है मानोगे तो वहां बैठे, फिर चला जाऊँ कहीं गीता पीठ तो वहां है नहीं मानोगे, तो मनुष्य का भी नहीं मान नहीं सकते, भगवान तो सब रहता है, मनुष्य तो मरता जमता ऐसे भगवान है ऐसा कैसे है महाराज, अब आप जानो महाराज।